www.attableek.com, the reviver of Iman. اسی دو چار واقعات کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے انشاءاللہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنه وفي روايه من حفظها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی دوستو اور بزرگو, ہم لوگوں کی مجلسوں میں موت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. بیانات بھی ہوتے ہیں, تقریریں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگوں کی مجلسوں کے اندر میں موت کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی بھی ہو جائیں لیکن وہ مختصر ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے بارے میں روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا, وہاں یہ روزہ رکھنا مشکل نہ ہو جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے 7 طریقے سے اس میں آسانی پیدا کی. مثلاً جہاں روزے کی آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ نے پیار سے فرمایا کہ میرے بندو, میں تمہیں کام دے رہا ہوں. میں مدرسے میں کسی طالب علم سے کہوں کہ پیارے, اب میں تھک گیا پڑھا کے, میرے لیے پانی لے آؤ, تو ایک طالب علم نہیں پوری کلاس اٹھ جائے گی. اور اگر میں کہوں بے وقوف پانی لا, ایک بھی نہیں جائے گی. بات کہنے کا انداز ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے بندو, میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو, یہ کام کوئی نیا نہیں ہے, تم سے پہلے بھی تمہارے جیسے نیک بندے کر چکے. کما کتب علی الذین من قبلکم, تو وہ نیا کام ہوتا تو مشکل ہوتا, یہ کام تو پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں. اور جب اجتماعی کوئی کام دیا جاتا ہے تو آسان ہوتا ہے, مرگی امبو جشن دارت, وہ فارسی کا مقولہ ہے. اور پھر آگے فائدہ بتایا کہ یہ روزے میں جو تو تمہارے اوپر میں فرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تاکہ میں تم کو متقی بنا دوں, متقی بنا دوں, تقوی والا بنا دوں. اور کتنا تقوی آ جاتا ہے, کتنا تقوی آ جاتا ہے, یہ رکوع کو مال کی آیت پر ختم کیا ہے کہ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت شروع کی روزے سے اور ختم کیا مال پر, تو روزے اور مال میں کیا تعلق ہے کہ پہلے روزہ لائے پھر مال لائے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں, اور اللہ کو اپنے بندوں پر اعتماد دیکھو, اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے رمضان کے مہینے میں حلال کو چھوڑا ہے, وہ حرام کو کہاں ہاتھ لگائے گا؟ جو حلال چھوڑنے کے اوپر میں راضی ہو جاتا ہے وہ حرام کو کہاں بھی ہاتھ لگائے گا. اس لیے وہاں روزہ اور اخیر میں مال. خیر میں کیا کہہ رہا تھا, آگے کیا فرمایا کہ یار روزے فرض کیے گئے تو آدمی پریشان ہو جاتا, تو فرمایا ایام معدودات, چند دن رکھنا ہے بھائی. بھیا جماعت میں کوئی, ارے بھائی تین دن جانا ہے. اچھا تین دن ہے کوئی مسئلہ نہیں, ایام معدودات. پھر مبشرین لکھتے ہیں کہ کیوں ایام معدودات کا کہا؟ اگر وہ مہینے کے بھی رکھے گا تو ابھی ایام معدودات ہیں, تو ابھی گنے چنے دن ہی ہیں, آدمی پہ کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. تو ہم دنیا میں کتنا ہی جئیں, ایام معدودات ہی ہیں, یہ چند دن ہی ہیں. نوح علیہ السلام کی جب روح قبض ہونے کا وقت آیا تو موت کے فرشتے نے پوچھا کہ نوح تم کو 950 سال, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت دی جاتی ہے 40 سال میں, تو 950 میں 40 سال کو ملا لو تو اس کا معنی یہ نکل آیا کہ تقریباً 990 1000 کے قریب 1000 سال کی عمر آپ کو دی گئی. آپ دنیا میں 1000 سال آپ کو کیسے معلوم ہو؟ کہا موت کی روح قبض ہونے پر آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دخل تو من باب و خرج تو من باب, کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا تھا اور دوسرے دروازے سے نکل رہا. ایک دروازے سے داخل ہونا دوسرے دروازے سے نکلنا کتنا وقت لگتا ہے؟ 1000 سال کا زمانہ مجھے ایسا معلوم ہوا, گویا چند گھڑیوں کے اندر میں, معدودات نہیں ایام بھی نہیں, ساعات معدودات ہیں, گویا چند گھڑیاں میں دنیا میں رہا. اور ہم سب پر موت پر یہ حقیقت کھلنے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا قالکم لبستم فی الارض عدد سنین, کہ تم زمین کے اندر میں کتنا رہے؟ تو کہے گا لبسنا یوماً او بعد یوماً, 70 سال کی زندگی ایسی معلوم ہوگی گویا ایک دن کے لیے یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم رہے. تو میرے بھائیوں, موت کا بھی کبھی کبھی تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہونا چاہیے. بہت زیادہ دنیا میں اتنا منہمک ہو جانا کہ کبھی ہماری یہاں پر موت کا تذکرہ نہ ہو, نہیں, کبھی کبھی موت کا تذکرہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ہر پارے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ موت کا تذکرہ کرتے ہیں. ہماری یہاں جب سالانہ امتحان ہوتا ہے اور اساتذہ جب رپورٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو کسی بھی طالب علم کے بارے میں لاسٹ ڈسیزن لینا ہو کہ اس کو مدرسے میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے, جب فیصلہ کرتے ہیں تو سب کی بات یہ آتی ہے کہ شعبان سے لے کر کے شوال تک کی اس کی رپورٹ دیکھو, اگر اس نے پورا سال اچھا گزارا ہے, نمبرات کم بھی اگر ہوں گے لیکن اگر پورا سال اچھا گزارا ہے تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی پچھلے والی رپورٹیں اچھی ہیں, کوئی شکایت نہیں ہے, اس طالب علم کو آگے بڑھا دینا چاہیے. وہ طالب علم کے پورے سال کے اعمال کا سائڈ افیکٹ وہ آخری امتحان کے وقت ظاہر ہوتا ہے. میری اور آپ کی پوری زندگی کا سائڈ افیکٹ موت پر ظاہر ہونے والا ہے. ہماری ابتدائی زندگی بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک کی جو زندگی ہے, یہ زندگی اگر اچھی گزری ہے تو اس کا سارا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ موت کے اوپر میں ظاہر ہو جائے گا. اور جو بات میں نے تم کو ایگزامپل دے کر کے سمجھائی اور مثال دے کر کے سمجھائی, اسی بات کو لسان نبوت نے اپنی زبان میں سمجھایا کہ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تشرون, جیسے تم جیو گے ویسے تمہاری موت آئے گی اور جیسے تمہاری موت آئے گی ایسے تم کو اٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن مبارک کے حالات ابھی میں پڑھ رہا تھا, ایک بڑے عالم گزر گئے شیخ سعید رمضان البوتی, یہ دمشق میں رہتے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا تھا فجر کی نماز کے بعد. ان کی کتاب ہیں, وہ اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کے حالات لکھے ہیں اس کتاب میں. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کے باب میں لکھا, یہ تمہید قائم کی ہیں کہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون. یہ تمہید قائم کرنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے. عبداللہ ابن مبارک بڑے واقعات ہیں, ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کی سخاوت کے واقعات اتنے ہیں کہ اگر وہ سخاوت کے واقعات بتائے جائیں اس کے لیے کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے. ان کی سخاوت کے واقعات اتنے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے درجے کے متقی, اپنے درجے کے اللہ والے, وہ دمشق میں رہتے تھے. دمشق میں یہ واقعہ کئی کتابوں میں اور حدیث پاک کا سبق چل رہا تھا. حدیث پاک کے سبق میں ان کا جو قلم تھا اس میں روشنائی ختم ہو گئی, تو اپنے ساتھی سے کہا کہ تمہارا پین ذرا دے دو کیونکہ مجھے سبق لکھنا ہے. تو ساتھی نے قلم دے دیا اور وہ لکھنے لگے. سبق ختم ہو گیا تو عام طور پر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, سبق ختم ہو جاتا ہے لوگ پھیل جاتے ہیں. وہ ساتھی بھی چلے گئے, یہ بھی چلے گئے. اللہ کا کرنا کہ بعد میں ان کی ملاقات نہیں ہو. یہ ایران واپس آ گئے, ایران دمشق سے ایران واپس آ گئے. ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے جیب میں دیکھا کہ یہ قلم تو میرے ساتھی کا تھا, میں نے لیا تھا, میں نے اس کو واپس نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, امانتوں کو پہنچانا چاہیے. ایک قلم واپس کرنے کے لیے انہوں نے ایران سے دمشق کا سفر کیا اور وہ ساتھی کو تلاش کیا اور تلاش کر کر کے اس کا قلم پہنچایا. شیخ عبد الفتاح یہ واقعہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ, اور یہ واقعہ لکھتے وقت وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں میرے اس واقعہ کو لوگ سچا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. لیکن کہا تاریخ کی روایتیں ہیں کہ ایک قلم واپس کرنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک نے سفر کیا. ایک قلم واپس کرنے کے لیے میراث کے معاملے میں ہم کتنی گڑبڑی کرتے ہیں. کون بہن کو حق دیتا ہے, کون لڑکیوں کو حق دیتا ہے, کون بھائی کو حق دیتا ہے, بلکہ مسئلہ پوچھنے کی بھی ہم تکلیف نہیں لیتے ہیں. ابھی مفتی رضا الحق صاحب کے ساتھ ایک مسئلے میں بات کر رہا تھا, ایک انتقال ہو گیا تھا, تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ وہ بیوی کا تو انتقال ہو گیا اور اس نے تین اولاد چھوڑی ہیں, ایک لڑکی ہیں اور دو لڑکے ہیں, اور اس اللہ کی بندی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے, زیادہ تقریباً ڈیڑھ تولے کے برابر سونا چھوڑا ہے. تو وہ مرحومہ کا شوہر یہ کہتا ہے, تینوں بچے چھوٹے ہیں, مرحومہ کا شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیڑھ تولے کی جو جنس جو ہیں اس کی وہ جو چھوٹی بچی ہیں وہ چھوٹی بچی کو دے دیا جائے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں, وہ ڈیڑھ تولے میں بھی دونوں لڑکوں کا بھی حصہ ہے, تم نہیں دے سکتے ہو. اور پھر مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مرحومہ کے برتن ہے وہ برتن کے جس پر مرحومہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. کہا برتن تو ایسے بہت ہے جس پر مرحومہ کے نام لکھے ہیں, کہا برتنوں کی بھی تقسیم کرو, اور آدھے برتن لڑکوں کو دینا اور آدھے برتن لڑکی کو دینا. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریعت نے یہ بتایا تو ڈالر اور پاؤنڈ کے بارے میں اور رین کے بارے میں شریعت نے نہیں بتایا ہوگا. ایک قلم کے لیے عبداللہ ابن مبارک نے یہ سفر کیا. مجھے تو موت کے بارے میں بتلانا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ عجبہ کس کو کہتے ہیں؟ عجبہ وہ ایک جملہ بولتے تھے کہ احب الصالحین ولست منهم، کہا میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اگرچہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں. خیر یہ تو ہو گیا. اور دوسرا جملہ کہتے تھے وابغض الطالحین، اور نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. وانا شر منهم، اور نافرمانی کرنے والوں میں سب سے بدتر میں ہوں. ہم ایک ہی جملہ بولتے ہیں، انہوں نے دوسرا جملہ کہا تاکہ پہلے جملے کا جو سائز دیتے گئے ہیں وہ دوسرے جملے سے ختم ہو جائے. ان سے پوچھا گیا کہ عجب کس کو کہتے ہیں، تو کہا عجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی زبان پر آ جائے میں ہی سب کچھ ہوں، دوسروں کے پاس کچھ نہیں. کہا یہ عجب کا آخری درجہ ہے، اور اس آخری درجے پر جب آدمی پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. او یاخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین. یہ عبداللہ ابن مبارک بیمار ہو، جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ میں نزہ کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری روح قبض ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنے خادم سے کیا کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ، اور بستر سے اٹھا کر کے مجھے زمین پر لٹا دو. یہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے محدث مفتی تقی صاحب نے بھی لکھا ایک جگہ حفظہ اللہ کہ جتنے محدثین گزرے ہیں کسی نہ کسی محدث پر کچھ کلام ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کسی کو ایک انگلی رکھنے کا انہوں نے موقع نہیں دیا ہے. اتنے بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مبارک، لیکن وہ کیا کہتے ہیں موت کے وقت کہ یہ بستر کو ہٹا دو اور مجھے زمین پر لٹا دو. ان کو زمین پر لٹا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ وضع خده علی الارض، انہوں نے اپنا رخسار زمین پر رکھا، اور اپنا رخسار زمین پر رکھنے کے بعد کہا اے اللہ عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر تو رحم فرما. عبداللہ بن مبارک بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بڑھاپے کے اوپر میں رحم فرما. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن انتقال نہیں ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا پھر آنکھیں بند کر لی. اور بہت سارے تلامذہ وہاں جمع ہو گئے تھے، شاگرد بھی جمع ہو گئے تھے. بڑے اتنے بڑے آدمی جب کا انتقال ہوتا ہے تو تمام شاگرد بھی وہاں جمع ہو گئے. اب جس کو ہماری یہاں آئی سی یو کی جو کیفیت کہتی ہیں وہ کیفیت ہو گئی تھی ان کی، تو وہ طلبہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یار یہ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا، اب معلوم کیسے کرتے. اور پھر استاد ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائی پوچھیں تو کیسے بجے گا، خفا نہ ہو جائیں، درسگاہ والی کیفیت تاری نہ ہو جائیں. تو اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، پوچھے تو مصیبت، نہ پوچھے تو مصیبت. تو ایک طالب علم نے کہا کہ یار آسان طریقہ ان کو تلقین کرو تو پتہ چلے گا. تو ایک طالب علم نے ہمت کی، کیونکہ پہلا جو کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد آنکھیں بند کر لی تھی، تو ایک طالب علم نے ہمت کی اور کان میں جا کر کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا تو فوراً فتح آئی نہیں. عبداللہ بن مبارک نے آنکھیں کھولی، سب طالب علموں کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا. ثم اغلقت عینیک، پھر آنکھیں بند کر کہ تم انتظار کرو میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم میری موت کا انتظار کرو. کلاس میں بھی انتظار کرتے تھے، یہاں بھی انتظار کرو. آنکھیں بند کر لی. اب پھر 15 منٹ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہے یا چلے گئے حضرت، یہاں ہیں یا اوپر ہیں. اب 15 منٹ جب ہو گئی تو پھر ان کو فکر، تو ان کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، بھائی وقت آئے گا تو جائیں گی. لیکن بہرحال طلبہ ہے، اپنے استاد سے تعلق ہے. تو 15 منٹ کے بعد پھر کہا کہ یار پھر کلمہ پڑھو. وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا، اگر کچھ تماشا مار دیا تو. ایک نے ہمت کی کہ میں جاتا ہوں، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا کہ میں تو پہلے گیا تھا تو ہی جا. تو پہلے والا جو طالب علم تھا پھر اس نے دو مرتبہ دوسری مرتبہ پڑھا, ایک مرتبہ تو پہلے پڑھا تھا, پھر وہ طالب علم نے یاد دلایا دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اس طالب علم نے پھر کلمہ پڑھا. جب تیسری مرتبہ اس نے کان میں کلمہ پڑھا تو عبداللہ بن مبارک نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا کس نے مجھے کلمہ یاد دلایا تھا؟ تو اس نے کہا حضرت میں. ادھر آ, ادھر آ جاؤ, اور کہا جی رسوں نے مجھے بٹھاؤ. وہ کہتے تھے کہ یہ مرنے والے ہیں اور کہتے کہ مجھے بٹھاؤ, کہا نے مجھے بٹھاؤ بھائی جلدی سے. تو ان کو بٹھایا گیا, عبداللہ بن مبارک بھی بیٹھ گئے, وہ طالب علم کو بھی سامنے بٹھایا, اور اس کے بعد بھی پوچھا مجھے دوسری مرتبہ کلمہ کیوں یاد دلایا؟ اب اس نے کہا کہ بھائی کلاس میں تو تماچا مارتے تھے, کہیں موت سے پہلے بھی ایک مار کے جائیں گے. کہا میں نے جب حدیث سمجھائی تھی تو حدیث کا جب میں سبق پڑھا رہا تھا تو سو رہا تھا, حدیث نہیں سمجھائی تھی میں نے اچھی طرح. ہم کہا یہ امتحان شروع ہو گیا بھائی, ابھی تو مرنے والے تھے اور امتحان شروع کر دیا. تو اب ڈر گیا طالب علم کہ یار ڈر کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے, خوف طاری ہو گیا, کہا کچھ جواب نہیں دے رہا. تو کہا جب یہ حدیث آئی تھی لقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ, کہ تمہارے مرنے والے کو کلمہ کی یاد دلاؤ, اس موقع پر میں نے تم کو حدیث میں یہ سمجھایا تھا کہ مرنے والا جب مرنے کے قریب ہو جائے تو ایک مرتبہ اس کو کلمہ یاد دلا دو, اور کلمہ یاد دلانے کے بعد اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو تو جب تک کہ وہ دنیا کی کوئی بات نہ کرے دوسری مرتبہ کلمہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث میں نے سمجھائی تھی کہ نہیں؟ کہاں اب یاد آ گئی. تو تمہارے ایک مرتبہ کلمہ یاد دلانے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ کہاں. اچھا میرے کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کی کوئی بات کی؟ کہا نہیں. تو پھر مجھے کلمہ کیوں یاد دلایا؟ حدیث نہیں سمجھتے ہو, حدیث کا مطلب سمجھ لو. یہ حدیث کا مطلب سمجھایا اور انتقال ہو گیا. تو محدثین عجیب جملہ لکھ گئے کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی تو موت بھی حدیث پڑھانے پڑا. ایک جملہ محدثین نے لکھ دیا وہاں کہ بھائی ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی تو آخری عمل جو دنیا میں ہوا وہ کیا ہوا؟ کہ حدیث سمجھائی اور آنکھیں بند کر لی. ایک بات یہ بھی سمجھ لو, اور یہ سب حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت کلمہ کا یعنی نفس کلمہ کا پڑھنا ضروری نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورے کلمے کا پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں. اگر اس کی زبان سے اللہ کا ذاتی نام یا اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت بھی اس کی زبان پر آ گئی تو بھی کافی ہو جائے گا. مثلاً اگر موت سے پہلے وہ پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے, اور اگر اتنا کہہ دیا اللہ اللہ کہہ رہا ہے یا رحیم کہہ رہا ہے یا کریم بول رہا ہے یا مالک بول رہا ہے, تو تم کلمہ پڑھانے کے چکر میں نہ رہو, یہ ایک لفظ بولنا یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. چلو یہ تو میں نے عبداللہ بن مبارک کا سنایا. ہمارے ہلدوئی میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ قاری امیر حسن صاحب, سب ان کا نام جانتے ہیں, قاری امیر حسن صاحب, انہوں نے 70 سال تک 70 ہردوئی کے اندر میں پڑھایا مزائل سے فارغ ہونے کے بعد. 2012 میں ان کا انتقال ہوا. مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی کتاب ہے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, یہ کتاب آ گئی ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے پہلے بیعت کی تھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جی میں آیا کہ کس کے ساتھ میں تعلق قائم کروں, تو انہوں نے قاری امیر حسن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی, اور برابر جاتے تھے ہردوئی وغیرہ مشورے. انہوں نے واقعہ لکھا قاری امیر حسن صاحب کا رحمہ اللہ. جو ابھی میں نے بتایا کہ بھئی نفس کلمہ نہیں, کلمہ اللہ کے نام میں سے, بلکہ مفتی صحیح صاحب نے بھی کسی جگہ پر لکھا ہے. تو قاری امیر حسن صاحب ان کو علاج کے لیے بمبئی لے آئے. جب ان کو بمبئی لائے تو خیر علاج ہوتا رہا علاج ہوتا رہا, کوئی خاص افاقہ تو ہوا نہیں. تو جمعرات کا دن آیا, جب جمعرات کا دن پورا ہو گیا, مغرب کی نماز بھی پڑھ لی, عشاء کی نماز بھی پڑھ لی, ساتھ میں خدام وغیرہ بھی تھے, رات کو تہجد کے وقت وہ اٹھے, ساتھیوں کو بھی اٹھایا کہ بھائی تہجد پڑھنا ہے. تو قاری امیر حسن صاحب نے پہلے تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ بہت زیادہ ذوق محسوس کرتا ہوں. تو کہا مجھے بستر کے اوپر میں لٹا دو, اور خود بستر کے اوپر میں لیٹ گئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلام. اب چونکہ یہ صفاتی نام آ گئے تو بخاری شریف کی جو شرح ہے تحفۃ القاری, اس میں مفتی سعید صاحب نے یہ حدیث کی تھوڑی تشریح کی ہے, جس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اس روایت میں یہ لفظ آتا ہے ان للہ تعالیٰ 99 اسما من احصا. تو احصا کا معنی کیا ہے احصا؟ تو وہاں انہوں نے لکھا کہ احصا کے اندر میں 3 مطلب پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں 99 نام ہے, لیکن کہاں ہے؟ ڈرائیونگ کرنے والے کی سیٹ کے سامنے, اور وہ سیٹس کو کہا کہ تو پڑھنا ہے اس کو, ہے تو پڑھتے رہے. اور ہم نے کیا کیا ہے, 99 نیم رکھے ہیں, گھر میں لائے اور دیوار پر لٹکا دیا کہ یہ دیوار تو پڑھنا ہے تیرے لیے, لکھا لیسا لی, تمہارے لیے ہے میرے لیے نہیں. تو دیوار کے اوپر میں لٹکا دیا, تو گاڑی میں لٹکانے پر کوئی ثواب نہیں ہے اور دیوار پر لٹکانے پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے. مفتی صاحب فرماتے 3 باتیں ہیں. کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ یہ 99 نیم کو زبانی یاد کرو, اب بھائی ہاتھ یاد کرو. اور کیا مشکل ہے بھائی 99 نیم کو یاد کرنا؟ ہم لوگ بھروچ سے جب ویندا میں آئے, ساؤتھ افریقہ میں آئے, کوئی جانتا تھا کہ وقت پرمٹ کس کو کہتے ہیں؟ بھروچ میں کوئی جانتا تھا کہ وقت پرمٹ کس کو کہتے ہیں, پی آر کس کو کہتے ہیں, اور ریفیوجی کس کو کہتے ہیں, اور ہوم آفس کس کو کہتے ہیں, اور ہاو آر یو کس کو کہتے ہیں, وٹ یو وانٹ ٹو بائی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ سارا ہم نے سیکھ لیا, تو 99 نام ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی بات بتائی کہ بھائی زبانی یاد ہو, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے, 2. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی وہ صفات جو بندوں کے ساتھ میچ ہو سکتی ہیں وہ صفات اپنے اندر میں پیدا کرو. اللہ غفور ہے معاف کرنے والے, تم بھی معاف کرنے والے بنو. اللہ رحیم ہے, تم بھی رحم کرنے والے بنو. یہ 3 باتیں اگر ہوگی تو آگے بتایا کہ دخل الجنہ, یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. لٹکانے پر نہیں کہا کہ من علق اسماء الحسنى علی الجدار فهو داخل الجنہ, حدیث میں ایسا نہیں کہا کہ لٹکانے پر جنت میں نہیں جائے گا. 3 باتیں بتائی, زبانی یاد کرو اور روزانہ اس کو پڑھو اور اللہ کی صفات کو اپنے اندر میں پیدا کرو. تو خالد صاحب نے فرمایا کہ بھائی سب میرے بستر کے قریب بیٹھ جاؤں اور یا سلام پڑھو. دیکھو تہجد کا وقت ہے, جمعہ کی رات ہے, تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں, دعا بھی مانگ چکے ہیں, وضو کی حالت میں ہیں, اور سارے لوگ قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب ساتھیوں سے کہا کہ یا سلام پڑھتے رہے. یا سلام پڑھتے پڑھتے انتقال ہو, گویا اس بات کی ضمانت دے دی گئی کہ بھئی موت سے پہلے تم نے سلامتی مانگی ہے, انشاءاللہ آگے کے سارے مراحل جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائیں گے, پاس ہو جائیں گے. میں نے بتایا کہ بھئی سال بھر کا جو آدمی کے اعمال ہیں وہ آخر کے اندر میں ظاہر ہوتے ہیں. ساری زندگی کے اعمال جو ہیں اس کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ موت کے اوپر میں ظاہر ہوتا ہے. یہ 2 واقعے میں نے بتائے, ایک واقعہ عرب عالم کا بتلاتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. ویسے تو کئی واقعات ہیں اس کے, ریاض میں ایک عالم رہتے تھے, شیخ محمد بن صالح بن عثیمین, یہاں چونکہ علماء بھی ہیں. ہمارے مفتی صاحب نے ان کے بعض اقوال اپنی شرح بدو الامالی میں نقل کیے ہیں, تو ان کا اور ہمارا صفات کے مسئلے میں کچھ اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ریاض کے قریب کہنے میں ایک شہر ہے اونیزا, تو اونیزا کی جو مسجد ہے یہ اونیزا کی مسجد میں 45 سال تک وہ امام رہے, 70 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ 7 جلدوں کے اندر میں لکھی ہیں, اور عجیب عجیب باتیں انہوں نے ایسے ایسے نکات بیان کیے ہیں, اس کے بیان کرنے کا ابھی وقت بھی نہیں ہے. تو جیسے ہمارے یہاں ریڈیو اسلام پر پروگرام ہوتا ہے اور چینل اسلام پر پروگرام ہوتا ہے, سوالات پوچھتے ہیں جوابات دیتے ہیں, تو ریاض میں بھی ایک ریڈیو اسٹیشن ہے نور علی الدرب, تو مہینے میں ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا. میرے بھائیوں, جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ عبداللہ بن مبارک نے کیا فرمایا کہ ہم ہی کو اچھا سمجھتے ہیں, دوسروں کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں, ہم سے بڑے لوگوں کے حالات سنو تو ان کے حالات سننے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ آسمان پر ہیں اور ہم تو ابھی بالکل زمین کے نیچے جا رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک تقریر کرنا آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ابوالکلام آزاد سے کم سمجھتے ہی نہیں. ایک دو مسئلے اگر ہم کو بیان کرنے آ گئے تو اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ اپنے ہی کو سمجھتے ہیں ہم. اور کیسے کیسے لوگ گزر گئے. تو وہ جب ریڈیو پر آئے تو ایک نوجوان نے فون کیا ان کو اور کہا کہ شیخ ان کی سوال, میرے پاس ایک سوال ہے اس کا جواب دو, کیونکہ وہ فون پہ پوچھتے ہیں یہ جواب دیتے. تو شیخ نے کہا کہ لو کان سوالک یتعلق بالحدیث و بالتفسیر فلا باس ولا حرج, تمہارا سوال اگر حدیث اور تفسیر کا ہے تو پوچھو, چونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں, اسپیشل ہوں اس لائن میں. تو اس نے کہا میرا سوال حدیث اور تفسیر کا نہیں ہے, میرا سوال جو ہے خواب کی تعبیر کا ہے. تو شیخ نے فرمایا اننی لست اہلا لہذا الفن, میں اس فن کا ماہر نہیں. عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, تعلم قول لا ادری, لا ادری کہنا بھی کبھی سیکھو کہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ہم نے لاکھوں تو حضر بھی کر دیا, جو بھی سوال پوچھو ادری, نہ جانتے ہو تو ابھی. اور عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, لا ادری کہنا سنو, فإن من العلم ان يقول لا ادری, یہ بھی ایک علم ہے کہ آدمی کہیں کہ لا ادری. اور پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ملائکہ کو شرم نہیں آئی لا علم لنا کہنے میں, تجھے لا ادری کہنے میں کیا شرم آتی ہے. ملائکہ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو شیخ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. تو اس نے کہا جانتے ہو نہ جانتے ہو آپ ہی سے پوچھنا ہے, کسی اور سے نہیں. تو کہا بھائی چلو مجھ سے ہی پوچھنا ہے تو پوچھو, اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو وہ نوجوان نے کیا پوچھا, دھیان سے سننا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو وہ نوجوان نے پوچھا کہ رائی تو البارحہ رجلا یتوف حول البیت عریان, میں نے کل رات ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے ننگے ہونے کی حالت میں. تو اس کا کیا مطلب, تو ننگے ہونے کی حالت میں طواف کرنا یہ تو عجیب و غریب بات ہے, پہلے زمانے میں ایسا کرتے تھے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے. تو کہتے ہیں کہ شیخ نے سر جھکایا, پھر تھوڑا سوچا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تم نے جس آدمی کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ننگے ہونے کی حالت میں طواف کر رہا ہے, اس آدمی کو تم جنت کی بشارت دے دو, یہ آدمی بہت نیک ہے, اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو وہ نوجوان نے کہا یار میں نے تو ننگا دیکھا ہے اس کو طواف کرتے ہوئے اور آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو کہا ہاں یہ اس خواب کا یہی مطلب ہے. تو کہا اس کی دلیل بتاؤ. تو کہا حدیث میں یوں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے گا وہ حج کرنے کے بعد ایسا واپس آئے گا جیسا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے بدن پر کپڑے ہوتے ہیں کپڑے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ یہ ننگا ہے یعنی ایسا پاک ہے جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حدیث سے انہوں نے تعبیر نکالی کہ یہ بڑا مبارک خواب ہے, بشر ہو بالمغفرہ, اس کو مغفرت کی بشارت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. اس کے بعد شیخ بات ختم کرنا چاہتے تھے کہ بھائی تمہارا خواب پورا ہو گیا, بات پوری ہو گئی. تو کہا نہیں باقی ہے صحیح, ایک بات باقی ہے, ابھی فون رکھنا مت, ریسیور ابھی مت رکھنا, ابھی بات باقی ہے. تو شیخ نے پوچھا کہ بات کیا باقی ہے؟ کہا وہ آدمی جس کو میں نے ننگا ہونے کی حالت میں طواف کرتے ہوئے دیکھا وہ آپ ہی تھے, وہ آپ ہی تھے. تو اس کے بعد واقعہ لکھنے والے لکھتے ہیں, یہ واقعہ ایک کتاب پاکستان سے آئی ہے, حکایات مہرو وفا. نیو ٹاؤن میں ایک استاد ہیں مولانا عبد الرؤف غزنوی, دیوبند کے فارغ ہیں, مفتی سعید صاحب کے خاص شاگرد ہیں. مفتی سعید صاحب نے اپنے ہاتھ سے ان کو سند لکھ کر کے دی ہیں. وہ ریاض پڑھنے گئے تھے اور شیخ کے پاس بھی رہے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے, آگے آپ کو تفصیل دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب میں نے منگوائی پاکستان سے اور پھر میں نے پڑھا, اور اس کتاب کو میں نے لندن جب گیا تو وہاں ختم نبوت کے دفتر میں دیکھا تھا. ان سے کہا یہ کتاب مجھے دے دو, کہا نہیں ایک ہی نسخہ ہے آپ کو نہیں دے سکتے, پڑھ لو یہاں. پھر وہاں سے وہ کتاب منگوائی. تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ وہ آدمی آپ ہی ہیں, تو واقعہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ سوالات کا سلسلہ بند کرو, آج میں کوئی جواب نہیں دوں گا, اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر دو گھنٹے تک روتے رہے اور اس کے بعد مجلس ختم کر کے چلے گئے. ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں, تو ہمیں اور آپ کو کہاں حق ملتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور وہ ہے کہ نہیں, کیا ہے برا ہے. ان کا ایک واقعہ نوجوانوں کی عبرت کے لیے, پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک ہی ہیں, اس کے بعد اور ایک نہیں آئے گی, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک اس کے بعد اور ایک آئے گی. تو ان کا اور ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں, بہت سارے واقعات ہیں ان کے, لیکن سوچا کہ فجر کے بعد کا وقت ہے, سندے ہیں, اطمینان ہے, سکون ہے, کچھ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو جائیں. اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی وجہ سے دل کی دنیا ایسی آباد ہوتی ہیں جیسے پانی کے برسنے کی وجہ سے گھاس تازہ ہو جاتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شیخ اخیری عمر میں ان کو کینسر ہو گیا, اخیری عمر میں. اچھا, حرم شریف میں مکہ مقدمہ میں دوسرے منزلے پر ان کا حدیث کا درس بھی ہوتا تھا, 15 دن حرم مکہ میں اور 15 دن حرم مدینہ میں, دونوں جگہ ان کا درس ہوتا تھا. تو یہ واقعہ جب پڑھا تو بڑا افسوس بھی ہوا کہ کاش کہ ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم بھی ان کی زیارت کرتے, ان کے درس میں بیٹھتے, استفادہ کرتے. لیکن چلو وہ چلے گئے, کتابیں ان کی ہیں. ان کے بیٹے آئے تھے مدرسے میں دارالعلوم زکریا, تو اپنے والد کی ساری کتابیں انہوں نے بھیجی, تو ہمارے مدرسے میں کتب خانے میں وہ ساری کتابیں آ گئی ہیں. اور عجیب غریب مضامین اس میں, اختلاف تو ہوگا بعض مسائل کے اندر میں, لیکن جزوی اختلاف کی وجہ سے کلی چیزوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھو ایک صحابی نے کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ فتح مکہ مقدمہ کی ساری تفصیلات جو پرائیویٹ باتیں تھیں اور مجلس کے اندر میں آپ نے کہا تھا کہ المجالس بالامانہ, یہ جو میں مکہ مقدمہ فتح کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں, میری یہ پلاننگ کی اطلاع کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ نے فرمایا. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر درجے کا کمال دیا تھا. ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمیٹی ہوتا ہے نا, کوئی خاص بات کرتے ہیں گاؤں میں, جیسے مسجدوں کی مدرسے کی میٹنگ ہے, تو وہ میٹنگ والے بیچارے کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ بات باہر نہیں جانا چاہیے. تو ابھی تو باہر نکل, وہ باہر نہیں نکلتے, بات باہر پہنچ جاتی. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے باہر نکلنے کے بعد نکلتی تھی, لیکن ابھی تو بیٹھے بیٹھے ہی آ کے نہیں پہنچا دیتے ہیں کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کمیٹی کے اندر میں. حالانکہ المجالس بالامانہ, کہ بھائی ایک بات طے کی گئی کہ دوسرے کو نہیں بتانا ہے تو نہیں بتانا. تو انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ ساری رپورٹ لکھ کر کے مکہ والوں کو بھیج دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بجے نکلنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں. وہ تو اللہ کی مدد آئی اور بعد میں وہ خط پکڑ لیا گیا. یعنی یہ اتنی بڑی غلطی تھی, اتنی بڑی غلطی تھی کہ ایک ملک کو جب اٹیک کرنا ہے اور اس کا سارا انفارمیشن اپنے اوپنلی جو اینمی ہے, کھلا ہوا جو دشمن ہے, وہ کھلے ہوئے دشمن کو ساری کی ساری باتیں بتا دینا, یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. اتنے بڑے جرم کے بعد بھی جب وہ صحابی آپ کے سامنے لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دانی یا رسول اللہ عزیب عنوں کا ہوں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چھوڑ دو, میں ان کی گردن کو مار دیتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا, انہوں نے ایک غلطی تو کی ہے لیکن ساری زندگی قربانیاں بھی دی ہیں, تو ساری زندگی کی قربانیوں کو سامنے رکھا جائے گا, ایک غلطی کی بنیاد پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, یہ بدری صحابی ہیں اور بدر والوں کے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, تو میں کیسے معاف کروں. یہ واقعہ شیخ یوسف قرضاوی نے لکھا ہے, وہ قطر یونیورسٹی میں تھے تو کمیٹی والوں نے بلایا کہ یہ استاد ان کو نکالنا ہے ہمیں. تو شیخ یوسف قرضاوی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ بھائی تم کیوں نکالتے ہو یہ استاد کو, کیا وجہ ہے نکالنے کی؟ کہا انہوں نے یہ کیا. کہا یہ کتنے سال سے پڑھاتے؟ کہا 30 سال سے. کہا 30 سال کی خدمت نظر نہیں آتی ہے اور ایک غلطی نظر آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی غلطی کو معاف کیا, انہوں نے کون سا انفارمیشن دیا ہے تمہارے خلاف امریکہ کی گورنمنٹ کو کہ معمولی غلطی کی بنیاد پر آپ ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا نمونہ ہے کہ بھائی ایک بات برائی کی ہے تو 30 بات اچھائی کی بھی ہیں, اچھائی کو دیکھا جائے گا, برائی کو نہیں دیکھا جائے گا. وہ تو بڑے آدمی تھے شیخ یوسف قرضاوی. کمیٹی نے اپنا فیصلہ کینسل کر دیا کہ شیخ نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے طلاق کے باب میں بھی کیا فرمایا کہ اگر بیوی کے اندر میں ایک بات برائی کی ہے تو دوسری بات اچھائی کی بھی. ایک صاحب حضرت عمر کے یہاں شکایت کرنے آئے اپنی بیوی کی, تو وہ ابھی باہر کھڑے تھے لیکن دیکھا کہ حضرت عمر کے گھر میں کچھ بات ہو رہی ہے اور ان کی بیوی بول رہی ہے. کہا جو پرابلم میرے گھر میں ہے وہ پرابلم تو یہاں بھی ہے, تو اب یہاں کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ تو وہ گئے حضرت عمر کے پاس, تو انہوں نے پوچھا میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس پر اور ایک واقعہ یاد آ گیا لیکن اس کو چھوڑتا ہوں تو ورنہ پھر دیر ہو جائے گی. خیر تو وہ صاحب گئے, وہ پورا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے؟ میں نے کچھ آواز سنی. تو کہا مسئلہ ہے, غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کیا فرمایا, غلطی تو یہ کرتی ہیں ولیکن مع ذلک یہ طباختن خباستن, غلطی تو کرتی ہیں لیکن میرے ساتھ گرم گرم میرے لیے روٹی پکاتی ہیں, میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہیں. تو جو میری اتنی خدمت کرنے والی ہیں, ایک غلطی کی وجہ سے میں طلاق دے دوں اس کو؟ جہاں غلطیاں ہیں وہاں اس میں اچھے صفات بھی پائے جاتے ہیں. خیر میں شیخ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ شیخ سے کہا گیا کہ بھائی یہ قصہ ہے. تو جب اخیری عمر کے اندر میں ان کو کینسر ہو گیا تو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کا علاج کرائیں. کہا یہاں سعودی میں علاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ خالد کا زمانہ تھا یا فہد کا زمانہ تھا, دونوں میں سے ایک کا نام لکھا ہے. 2001 کا واقعہ ہے, 2001 میں انتقال ہوا اور ہجری کے اعتبار سے 1423 1423 شوال کا مہینہ, شوال کے مہینے کی تقریباً 15 تاریخ ہوگی. جی تو شیخ سے پھر اخیر میں سعودی حکومت نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب کا اتنا بڑا عالم کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا, ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے بھی بتاتا ہوں کہ دیکھوں ان کے یہاں بھی علماء کی کتنی قدر ہے. ان کی غلطیاں ہوگی, غلطیوں کو چھوڑو, لیکن اس کے بعد بھی دیکھو اپنے علماء کی کتنی قدر. شاہ نے, بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے اور اب سعودی میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے, میں اپنے فلائٹ کے ذریعے سے آپ کو امریکہ بھیجتا ہوں علاج کے لیے اور سارے اخراجات ہم برداشت کریں گے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینا. شیخ نے کہا حرمین چھوڑ کر کے مجھے کہیں نہیں جانا. تو پھر ان کو سمجھایا گیا کہ علاج تو کرنا چاہیے, لیکن علاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو فتاوی دارالعلوم زکریہ کے اندر میں لکھا ہے ایک جگہ پر کہ سید المتوکلین نے جب علاج کیا ہے تو جو سید المتوکلین نہ اس کو تو ضرور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ متوکلین کے سردار ہیں. آپ نے بھی جب علاج کروایا ہے تو ہمارا شما کے بھی علاج کرانے میں کیا حال ہے. تو شیخ تیار ہو گئے, ان کو لے جایا گیا امریکہ, ہاسپٹل کے اندر میں ایڈمٹ کیا, ترجمہ کرنے والے ساتھ میں تھے. تو شیخ نے کیا فرمایا کہ دیکھو میرا جو بھی علاج کرنا ہو پہلے میرا مشورہ لینا اور مجھے انفارمیشن دینا پوری, اس کے بعد میرا علاج ہوگا ورنہ نہیں. تو کہا ٹھیک ہے, شیخ کو لے گئے. اس کے بعد جتنے چیک اپ ہو سکتے تھے وہ سارے, بادشاہ کے آدمی ہے بھائی تو کہاں چیک اپ کے اندر میں کمی رہے گی, سارے ان کے چیک اپ کروا لیے گئے. تو آخر کہنے میں وہ یہ کہا کہ آپ کا علاج کرنا ہی پڑے گا. تو شیخ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم میرا علاج جب کرو گے تو یہ علاج کرنے کا میرے بدن کے اوپر میں سائڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سائڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ تمہارے سر کے بال گر جائیں. تو شیخ نے پوچھا کہ سر کے بال گر جائیں کوئی بات نہیں, ولیکن ماذا رأیکم بالنسبۃ ہذہ, یہ میری داڑھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو ڈاکٹر نے کہا جیسے سر کے بال گریں گے داڑھی کے بال بھی گر جائیں گے. تو شیخ نے کہا داڑھی کے بال گر جائیں گے کہاں؟ تو شیخ نے کیا فرمایا کہ میں کینسر کے ساتھ قبر میں جاؤں گا, بغیر داڑھی کے قبر میں نہیں جاؤں گا. یہ تقویٰ کا وہ اعلیٰ معیار ہے جو ہم اور آپ بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس میں تو کچھ بھی نہیں. کہاں میں کینسر کے ساتھ قبر میں جا سکتا ہوں, بغیر داڑھی کے قبر میں نہیں جا سکتا ہوں. تو کہا کیا کر؟ کہا میری فلائٹ بک کرو اور مجھے مکہ مکرمہ بھیج دو, مجھے علاج نہیں کرانا ہے. شیخ نے علاج نہیں کرایا, داڑھی کو تو باقی رکھا لیکن کینسر کا علاج نہیں کروایا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں, گاہے گاہے باز کائیں قصہ پاری نارا, تازہ کائیں داشتن کر داغ آئے سنارا. اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی ہماری مجلسوں کے اندر میں ہمیں موت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے, ایسے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ انہوں نے کینسر کا علاج کروانا گوارا نہیں کیا, اس لیے کہ اس کا اثر کس کے اوپر میں پڑنے والا تھا؟ داڑھی کے اوپر میں پڑنے والا تھا. پھر اور بھی ان کے واقعات آتے ہیں, یہ چند باتیں میں نے بتا دی. اللہ تبارک و تعالی یہ جو جتنے بھی ایسے نیک لوگ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیجیے گا, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل والقول ما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من وعساء السفر وكعابة المنزل وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين, والحقنا بالشهداء والصالحين, والحقنا بالشهداء والصالحين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله.